मनुष्य अपने ज्ञान विवेक का भी आदर करे तो कल्याण हो जाए। वो विवेक क्या है, हर एक भाई के लिए विचार नहीं है कि मैं और शरीर ये दो हैं, जैसे मकान और हम दो हैं, इस तरह से आप और आपका शरीर ये दो है, एक नहीं है। शरीर तो बदलता है, आप नहीं बदलते, इनका स्वभाव अलग अलग है। शरीर का तो स्वभाव बदलने का है और आपका शरीर आपका खुद का न बदलने का स्वभाव है। हरेक भाई कहता मैं बालकपन ऐसा था, पढ़ता था, वहां खेलते थे ऐसा, वही मैं आज हूँ, ये बात पक्की है। और शरीर वो था वो नहीं है, शरीर तो बदलता है बदलता है, और आप स्वयं बदलते नहीं हो, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो शरीर के साथ एक मान लेना ये गलती है, एक मानना गलती। तीन बात है इसमें, शरीर को मैं मानना, शरीर को मेरे लिए मानना और मेरा मानना। शरीर को मैं मानना, मैं ही हूँ ये, और शरीर को मेरा, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बात असत्य है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, हरदम, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर बदलता न हो। अपने अभी जो बात सुन रहे कह रहे हैं उसमें बदलना इतनी तेजी से बदलता है कि पता ही नहीं लगता है ऐसा बदलता है। तभी न बालक से बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, माँ के जन्म में जब कैसे थे, आज कैसे है। तो शरीर तो हरदम बदलता ही है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही है, इस तरह से ये बदलना ही बदलने की धारा है, बदलने बदलने का प्रवाह है, वो शरीर कहलाता है। तो बदल रहा है, हरदम बदल रहा है, और आप स्वयं नहीं बदलते हैं। संसार बदल रहा है, संसार परमात्मा नहीं बदलते हैं। शरीर में आप बदलते नहीं, शरीर बदल रहा है। शरीर और संसार एक जाति का है और आप और परमात्मा एक जाति के हैं। परमात्मा का स्वभाव नहीं बदलने का, आपका स्वभाव नहीं बदलने का, तो आप परमात्मा के अंश है, आप शरीर के अंश नहीं है। शरीर परमात्मा का ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थान ही जो प्रकृति है उसमें स्थित है शरीर। पृथ्वी तेज वायु आकाश क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। शरीर तो पंच रचित है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। आप पंच रचित नहीं है, आप तो परमात्मा ममई अंश हो, जीव लोग परमात्मा के अंश है। तो प्रकृति क्षितिज पावक ये सब बदलते हैं, पृथ्वी बदलती है, जल बदलता है, वायु बदलती है, आकाश बदलता है, ये सब बदलते हैं, तो परमात्मा नहीं बदलते है। ऐसे शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं है, तो आप शरीर से अलग है। शरीर बदलता है हम जानते हैं, आप देखो आप बालक अवस्था को, जवान को, वृद्धावस्था को जानते हैं, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को जानते हैं, धनवत्ता निर्धनता को जानते हैं, रोगी पड़े निरोगी पड़े को जानते हैं। ये सब बदलने वाला है, रोग निरोग बदलने वाला, बालक जवान वृद्धावस्था बदलने वाली है, देश बदलने वाला है। आप यहाँ देश है, कभी घर पर चले गए, कभी बीकानेर, कभी हरिद्वार चले गए, देश बदलता है, समय बदलता है, संयोग बदलता है, व्यक्तियां बदलती है, परंतु आप नहीं बदलते हैं। अनेक शरीरों में जाते हैं, मरने के बाद दूसरे शरीर में जाते हैं, तो आप शरीर में जाते हैं, आप वही रहते हैं, तभी तो जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं, कोई नरक में जाता है तो वो शरीर में रहता है तभी जाता है, शरीर तो यही पड़ा रहता है। तो शरीर हम दो है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है, इसको अगर स्वीकार कर रहे हैं आप तो सब दिखने लग जाएगा। ठीक विचार करके धारण करें तो दिखने लगेगा, मैं शरीर में एक नहीं है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आप तो नित्य होने वाले हैं, शरीर अनित्य है, साहब शरीर तो क्षण प्रति क्षण बदलता है, सिवाय बदलने के शरीर में कुछ और है ही नहीं। और आप बदलते ही नहीं हो। भूत ग्राम सैव अयम भूता भूता, जो पहले ब्रह्मा आदि लोगों में चला गया था वही आज शरीर है। ये आप हो, शरीर वो नहीं है। तो शरीर एकदम बदलता है, आप बदलते नहीं हो। स्वर्ग में जाएगा तो शरीर छोड़कर जाएगा ना, और जाएगा बताओ। परलोक के कहीं जाएगा, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, नरक में जाओ, 84 लाख धूनी में जाओ, तो इस शरीर को छोड़कर जाएगा। तो उस शरीर को छोड़ आ जाएगा, शरीर को धारण करता है वासना से जीर्णा निथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। तो शरीर तो बदलता है, आप वही जाते हो। कपड़ा बदलने पर आप बदल जाते हो, आप तो वही रहते हो। कपड़ा बदलता है, ऐसे शरीर बदलता है, आप वही रहते हैं। तो इस बात को ठीक तरह जानने बहुत लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो शरीर केवल स्थूल बदलता है नहीं है, सूक्ष्म बदलता है, कारण बीतता है, सब परिकर कार्य है, सूक्ष्म भी बदलता है। आप हम जो मन को भगवान में लगाते हैं, ये भगवान में नहीं लगेगा मन। भगवान तो नित्य निरंतर निर्व्याय एक रहने वाला है, और मन प्रत्येक क्षण में बदलने वाला है। भगवान की और मन की जाति एक नहीं है। आत्मसंस्थ मन कर तो अपने में मन को धारण करते हो, तो मन की और आपकी जाति दो है। मन तो चंचल है, बदलता है, आप नहीं बदलते हो। इस वास्ते मन को लगाओ उपकार में, दुनिया की सेवा में, क्योंकि दुनिया और मन एक है, वस्तु है और मन एक है, वस्तु और व्यक्ति एक है, और आप और परमात्मा एक है। तो वस्तुओं के द्वारा सेवा करो, वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है, और शरीरों की सेवा की जा सकती है, पर अपना नहीं मान सकते। वस्तुओं को अपनी मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, ये महान अनर्थ है। ये इसी से ये सब दोष पैदा होते हैं, राग द्वेष अर्ग शोक, ये बंधन है। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु, ये गुण है, सत्व रजतम शरीर शरीर सब गुण है। आप अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा आप निर्गुण है, ये सब गुण है। तो गुणों में साथ अपना मान लिया, ये जन्म मरण कारण है। अगर ये विचार हो जाए तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है। अपना अगर शरीर है तो आप शरीर को बदल सकते हो। आप गौर बन जाओ, काले न रहो। आप शरीर दुर्लभ है, मोटे बन जाओ, रोगी हो निरोग हो जाओ। मरने मत दो, अपना शरीर कैसे मरण देंगे, चलते अपना बना। तो अपना बना नहीं चलता, इसे सिद्ध होता शरीर हमारा नहीं है, शरीर प्रकृति का है। पंच रचित अधम शरीर, आप अधम नहीं, आप उत्तम हो। साक्षात परमात्मा के अर्श है जीव, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जड़ है और समल है, चेतन अमल सहज सुख है, ये सब सहज मिलने वाला दुख रूप है। शरीर शरीर गलने वाला है, शरीर मिटने वाला है, ये मिटेगा इसी यही नहीं सकता, और आप मिट सकते ही नहीं। तो इस बात को याद रखो, हम शरीर नहीं है। तीनों बात है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तीसरी बात बड़ी गहरी है, शरीर मेरे लिए नहीं है। आपको भी शरीर है जिसको भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जप कीर्तन करते हैं उसका फल तो आपको होगा। पर जब कीर्तन शरीर से करते हैं, शरीर से करते काम होता है, जैसे खेत में काम करते हैं, व्यापारी आदमी है, वे कोयलों का व्यापार, कोयलों से पैसा पैदा करते हैं, तो कोयले अपने थोड़ी है, पैसा अपना। इस तरह शरीर से किया हुआ काम आप करोगे तो उसका फल आपको होगा, पर शरीर अपना नहीं होगा। शरीर तो घोड़ा है, गधा जैसे उससे भी काम लेते हैं, गाय भैंस काम लेते हैं, ऐसे शरीर से काम ले लो। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, शरीर अपने काम नहीं आएगा। आप चेतन हो, ये जरा अपने काम कैसे आओगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या शरीर अविनाशी है? आप चेतन है, क्या शरीर चेतन है? ये आप अमल है, क्या ये मल रहित है? मल ही कोरा मल ही मल है। एक शरीर को चीर कर देखा जाए तो तोड़े भर चीज भी बढ़िया नहीं मिलेगी, गंदी गंदी चीज मिलेगी। मांस है, मल है, मूत्र है, नाड़िया है, हड्डिया है, चमड़ा है, ऐसी चीज मिलेगी। तोड़े भी चीज कोई बढ़िया है क्या? अरे आप कैसे हैं? चेतन अमल सहज सुमरस मल रहे थे, ये मल ही मल है, कोरा मल मल मतलब मल पैदा करने की मशीन है। गंगा जी का, जमुना जी का पवित्र जल दे दो और पेशाब बना दो, भगवान की भोग लगाई हुई बढ़िया चीजें दे दो और मैला बना दो, तो ये तो मलमूत बनाने की फैक्ट्री है। इसे काम अच्छा हो सकता है, पर ये हमारा काम नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, मेरा नहीं है, सही हमारे लिए भी नहीं है। शरीर की जाति संसार की है, तो संसार की सेवा के लिए शरीर है, वस्तु संसार की सेवा के लिए है। ये जो उपकार करना कठिन मालूम देता है, उसको मैं और मेरा मान लिया, मेरा और हमारा है ही नहीं, ये तो शरीर संसार का है, संसार की सेवा करो, ये कर्मी हो गए। सेवा करने से आपका कल्याण होगा, क्योंकि ये शरीर जितनी सेवा कर दोगे उतना अपनापन छूटेगा। जितने रुपये आप काम में लगा दो उतने रुपये अपने नहीं रहेंगे, लगाने का विचार तब नहीं रहेंगे। जैसे रुपये कोई रखता है तो उसमें भाई इतना % हम दान पुण्य करेंगे, तो दान पुण्य के अलग रुपये लगने पर वो खर्च करने में जोर नहीं आता। आपके रुपये आपके ही है, और आपने समझ लिया कि ये तो दान पुण्य करने के लिए है, तो खर्च करने में जोर नहीं आता, और अपना माना उसमें जोर आता है, खर्च हो जाएगा इतना, तो अपना मानना ये गलती, अपना है ही नहीं। आए जब लाए थे क्या, जाओ तो जाओ क्या, बहते हुए रहते हुए मन में से रुपया पैदा कर दो, हाथ की बात है। व्यापार में जाते हैं रुपया कमाने के लिए, घाटा घर आ जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो अपना नहीं है वो। और जो रुपया सुख होता है वो सुख भी अपना नहीं है, क्यों? वो सुख ठहरता ही नहीं। कोई भी सुख खाने पीना पहनने का कोई ठहरता है क्या आपके पास? ठहरे कैसे? आपका है ही नहीं वो, और भगवान का सुख ठहरेगा? भजन किया हुआ योग भ्रष्ट हो गया तो भी भजन किया नष्ट नहीं होगा। वो पहले वाला लभते पौरु दे ही कम, पूर्व देह में भजन किया वो मिलेगा आपको, शरीर नहीं मिलेगा। शरीर कैसे मिले? शरीर तो देता है ही नहीं, भजन किया आपका वो। तो शरीर अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए है। ये जो आज सेवा कठिन मालूम देती है, शरीर को अपना मान लिया, पदार्थों को अपना मान लिया, अपना खर्च हो जाएगा, मेरा खर्च हो जाएगा, दूसरा खर्च कर देते हैं, अपना खर्च नहीं होता। दान पुण्य करते हैं, खर्च करते हैं, कोई अपने उत्सव हुए उसमें खर्च करते हैं, ऐसे खर्च करते हैं तो अपना बच जाए, दूसरा खर्च कर दूसरा अपने बच जाए। ब्राह्मण भोजन किया उसमें लून मिर्चा की पूरी बच जाए, तो बच जा बच गया। अरे बचे नहीं, दीनी हुई काम आएगी, बची हुई काम नहीं आएगी। ये तो दीनी हुई काम आ जाएगी, पर कंजूसी से झकता है, छोड़कर मर जाओगे, एक दोनों साथ चलेगा नहीं, दूसरे को उपकार करेगा तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपके साथ चले पूंजी हो जाएगी, पर तो उसको अपना मान लेगा, अपने लिए मान लेगा, आपके लिए है ही नहीं। शरीर निर्वाह मात्र की आपकी चीज है। यावत ब्रियेत दशरम तावत सत्वंग रहिना, शरीर कितना है जैसे शरीर धारण हो जाए, भूख मिटे दुकान नहीं पास मिटे जल है, जड़ा मिटे जितना अपने कपड़ा है, छोड़ जितनी जमीन है, ये शरीर के साथ साथ ही आपके साथ नहीं है, आपके साथ ना ये शरीर है ना पदार्थ है और ना आप इनके साथ है। आप इनके साथ नहीं रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं। ईश्वर स्वरूप भूताम नाम हृदय भगवान रहते हैं, भगवान साथ आप रहते हैं। आपका भगवान की एक जात है, एक शरीर है, शरीर का संसार का ये एक एक स्वभाव है इनका, ज्यादा मिटना ही मिटना। ये देहाभिमान मिट जाए, देहाभिमान ही नहीं सर्वे दोष प्रादुर्भाव थे, जहाँ देखो मैं माना सब दोष आएंगे, कामर क्रोध लोभ मोह सब आएगा। जब ऐसा मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आप में दोष नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये अपना नहीं है शरीर, शरीर संसार का है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित देह अधम शरीरा। आप पंच रचित थोड़ी है, आप पांच भौतिक नहीं है, आप तो ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममैव अंश अपने ही शरीर है, माँ बाप दोनों से पैदा हुआ है, स्वयं आप परमात्मा के साक्षात अंश है, उसमें प्रकृति का अंश नहीं, प्रकृति का अंश नहीं है। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव बना हुआ है, है परमात्मा का साक्षात अंश, तो आप परमात्मा का अंश है। शरीर का आपको जाति नहीं मिलती, ये महान अशुद्ध आप शुद्ध है, ये परिवर्तनशील आप अपरिवर्तनशील, ये नष्ट होने वाला आप अविनाशी, शरीर अनित्य आप नित्य, ये असत आप सत, शरीर बिगड़ बिगड़ता ही रहता ही नहीं, अरे आप मरते ही नहीं सदै, अरे मर जाए तो फिर कौन शुद्ध रूप होगा, निहाल हो जाएगा ना, जो शरीर नहीं मरता, शरीर जो मरता ही है हरदम मरता है, जन्मने के बाद इतनी उम्र आई है उतना तो मर गए, अब बाकी कितनी उम्र पता नहीं, ये मर रहा है नित्य निरंतर मर रहा है, निरंतर मौत के सजी जा रहा है, अरे आप मरते हो ही नहीं, मरते तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, चौरासी जोन में कौन जाएगा, तो आप तो मरते नहीं हो, शरीर मरता है, तो दोनों दोनों ही अलग अलग स्वभाव है दोनों का। इस बार शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। जैसे रुपयों को आप समझते हो, उसमें एक बात ध्यान देने की है, रुपया खुद काम में नहीं आता है, खुद काम में बिछाओगे, ओढ़ोगे, खाओगे, पहनोगे, सवारी करो, क्या करो, रुपया में रुपये के द्वारा चीज काम आती है, रुपया खुद काम नहीं आता है, मेला टट्टी काम आती है, पेशाब काम आता है, रुपया काम नहीं आता, रेती काम आती है, कंकर पत्थर काम आते है, रुपया काम नहीं आता, स्वयं रुपया काम नहीं आता है, पर बुद्धि इतनी मारी गई, दुख हम पा जाएंगे, भूखा मर जाएंगे, चल करके फिकारे चले जाएंगे, पर चारा नहीं लगाएंगे, नहीं खर्च नहीं करेंगे, अरे भाई ये तो खर्च करने में तेरे साथ है ही नहीं, ये तो अपना है ही नहीं। जैसे रुपया मैं रुपये काम नहीं आता है, सही काम नहीं आएगा आपके, दूसरों को उपकार करो काम आएगा, अंतकरण निर्मल हो जाएगा, जितना जितना दान करोगे उतना अंत शुद्ध हो जाएगा, जितनी कंजूसी करोगे नरकों का रास्ता हो जाएगा, अरे मिलेगा कुछ नहीं, कंजूसी करी कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, जोड़ जोड़ धन कृपण जन मान रहे मन मोद, जोड़ राजी होते हैं, मधुमक्खी जो मूड मन कृत काल की गोद, मधुमक्खी शहद इकट्ठी करती है, शहद तो लोग ले जाते हैं, वो हाथ मन ले देती है, ऐसे ही धन संपत्ति ये सब ले जाएंगे, आप साथ चलेंगे नहीं, आप हाथ से खर्च कर दो तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, पदार्थ नहीं मिलेगा, रुपये नहीं मिलेंगे, परंतु मूर्ता इतनी चाही हुई है, कष्ट पा लेगा पर रुपया खर्च नहीं करेगा, भक्त पर दुख पा लेगा पर रुपया खर्च नहीं करेगा, तो क्या है ये बड़ी भारी मूर्खता है। तो इस बात को सोचो समझो, तो रुपया और चीज है, शरीर रुपया ये सब एक जाति के है, आप परमात्मा एक जाति के, आप परमात्मा की जाति के हो, शरीर संसार जाति का है, तो संसार की सेवा में लगाओ, रुपये भी संसार सेवा में लगाओ, काम धंधा भी संसार की सेवा करो, वो सेवा करने से आप शुद्ध हो जाओगे, तो नीयत शुद्ध हो जाएगी। क्या नीयत? क्या तो खर्च करने की नीयत हो जाएगी ना। जिन पदार्थों का आपके साथ वियोग होता है वो आप खर्च करोगे तो देने की नीयत हो जाएगी, उसे शुद्धि है। खर्च शुद्धि नहीं है, घाटा लग जा खर्च हो जाता है, क्या पुण्य हो जाएगा? आपकी नीयत देने की होगी उस पुण्य होगा। घाटा लग जाए लखपति है दीवार नहीं करोगे दीवार नहीं तो क्या पुण्य हो जाएगा? आपकी देने की रुचि हो, देने का जो भाव है आपका वो आपका शुद्ध होगा, और कंजूसी लेने का भाव है वो आपका अशुद्ध भाव होगा। और साथ चलेगा वो कंजूसी साथ रहे, कंजूसी नहीं रहेगी, रुपया तो यही बढ़ रहेगा, कंजूसी आप साथ रहेगी। पर कंजूसी कृपण था ये मक्खी सुषमा ये रखते है अपने पास, खर्च पैसा भले ही खर्च हो जाओ कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए, बड़ी सावधानी रहती है। पैसा खर्च जो हो जाओ बोले कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए, क्यों? कंजूसी पे नरक कौन ले जाएगा? नरक में ले जाएगी कंजूसी ले जाती है, वह खर्च नहीं होनी चाहिए। उधार तो आ जाओ ये निश्चित है, कोई उधार होता है उड़ा लो आदमी कर सब उड़ा देता है, खराब बात। वो तो भाई तुम्हारे रहेगा ही नहीं, रख सकते नहीं, रख सकते नहीं, यहाँ का यही रह जाता है, तो यहाँ स्वयं खर्च करोगे तो पुण्य होगा। दान पुण्य का होता है, मरते मरने वाले को पुण्य होता है क्या? शरीर छोड़ जाता है, सब चीज छोड़ जाता है, पर कागज पत्ती नहीं, चिट्ठी समाचार नहीं, इतना त्याग होता है, क्या कल्याण हो जाता है? नहीं तो मरने वाले सबको कल्याण होना चाहिए, कितना त्याग किया उसने, छही छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रुपये छोड़ दिए, पूरा परिवार छोड़ दिया, कितना त्याग हुआ? तो त्याग थोड़ा ही मौत है, वो तो ऐसे आपके नष्ट हो जाते तो मौत है, वो त्याग थोड़ा ही है। आप स्वयं त्याग करते वो त्याग होता है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति मिलती है, तट्टी पैसा भरी हो तो शांति मिलेगी, त्याग से शांति मिलती है, रुपये खर्च पा देने को शांति मिलेगी, अशांति मिलेगी, डर रहेगा राज का भाई, साधु ब्राह्मण से डर होगी, साधु ब्राह्मण गरीब जाति उसी में डर लगा रहे, साधु ले गए ये कुछ मांग ले गए, डरते हैं लोग। कलकत्ते में गया तो एक सज्जन बोले थे कि स्वामी जी कुछ मांगना नहीं, वो कर नहीं मांगना, निर्भय निर्भय होते, डर लगता है जो भूट से भी जाए वो ठीक से मिल जाएगी, डरते नहीं हो। बोलो लड़का ने कौन सा रुपया ले जाएंगे साथ, मरे साथ ले जाएंगे, खादो सोई उबरियो दीदो सोई साथ, जसमो धड़पो ढाणिया माल भिड़ा ने हाथ, दीनो सोई साथ, दिया जग में चाना दिया करो सबको, घर में धरा न पा रही है जो कर दिया न होए, दिया जग दिया दीपक न दिया है, और दिया जग में चांदना दीपक साधना होगा, दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पा रही है कर जो कर दिया न आसन दिया घर में थोड़ी मिल जाएगा, और दिया दियो दीपक करो रोजाना है, दिया जग में चांदना है, दिया करो घर में चीज पड़ी है दियो हाथ बने तो मिल जाएगा, मेरे में घर में धना पा रही है जो कर दिया ना हो हाथ नहीं दिया तो कहीं मिलेगा। तो दान पुण्य करना है वो भी संबंध विच्छेद है, और मरे तो भी संबंध विच्छेद है, पर मरे जगह दान थोड़ी करते हो, वो जबरदस्ती छूट जाता है, डाकू मार कर ले जाते हैं, चोर चोरी कर ले जाते हैं, दान हो जाएगा पुण्य हो जाएगा, वो भी पुण्य हो सकता है, प्रसन्न हो जाओ ठाकुर जी आए लेगी अच्छी बात, वो भी पुण्य हो जाएगा, शरीर का त्याग पुण्य हो जाएगा, पर त्याग करने से होगा मरने से नहीं होगा। तो ये सब त्याग करने के लिए है, पीड़ों की सेवा करने के लिए है। तो जितनी संसार चीज मिली है ये अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार की सेवा करने के लिए है, आप जितना खाओ वो रोटी वो आपकी है, पानी पियो, कपड़ा पहरो, सो, इतनी जगह आपकी है। दूसरी अपनी मानना है सस्ते नो दंड मारे थी भागवत माया, वो चोर है जो अधिक अधिक को मानता है, दंड पड़ना चाहिए। नारद जी ने कहा है चोर के पड़े वही दंड पड़ना चाहिए जो अधिक को अपना मानता है, अपने है ही नहीं। आप खाने पीने पहनने सोने के सिवाय कोई काम ले सकते हो? आप है ही नहीं कर सकते वो काम, केवल अपनी अपनी मानते हो। तो अपनी मानने का जो बाहर आपके पास रहेगा, अरे वो सीन नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 31 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।